یا نبی سب سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے مگرتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن کیسا، جب سے مگرتے تمہارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے مگتے تمہارے ہوئے ہیں، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا تھا، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا تھا، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، آسمان سے جائے اج میرے واسے جلی ہو، داتا لاسانی مہر علی ہو، داتا لاسانی مہر علی ہو، جن کے لجپال رب کے ولی ہو، جن کے لجپال رب کے ولی ہو، کب کہیں بے سہارے ہوئے ہیں، جن کے لجپال رب کے ولی ہو، کب کہیں بے سہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب سب کرم